أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد فلندريم لفضات منيوهت ينوتن بر الله جل جلاله زوتن بوترا وكريوس نجسيس vetëm ati i bindemi dhe vetëm ati i nënshtrohemi me vullnet të plot dhe me dëshirë absolute, vetëm ati kërkojmë përkrahje dhe ndihmë, ndërsa përshëndetjet, mirësitë dhe begatit janë mbi të dërguarin e ti, të dashurin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të paqta dhe mbi gjithë muslimanët anë kam botës, të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit, subhanehu ve teala, që të ndajmë disa çaste nga jeta jonë, të shfletojmë në komentet, në shpjegimet, në zbulesat e dietarëve, mbi fjalët e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ka qenë tradit e sahabeve që kur janë bo musliman kanë kërkue se si ta mbajnë dhe ta mirë mbajnë shëndetin e imanit të tëre. Andaj ka transmitu Ibn Majah nga Gjundub Ibn Abdillah, sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot neve kur u bajshmi musliman dhe na hike imani në zemrat tona, atëherë kërkonim që në përmjet Kur'anit të vaditim dhe të ujitim dhe të mirëmbajmë këtë iman. Që nënkupton se imani është gjendje e ndryshushme të njeriu dhe nuk është një gjendje stabile. Dhe kjo është nga bazamentet e Ehli Sunetit dhe Gjematit. Por fatkeqësia që ndronë që neve Ehli Sunetin dhe Gjematin e kemi perceptu si një titull që po thave se jam i këti grupi, mendon se kjo etiket ti nuk shkoqët dhe nuk largohet fare. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije thot mbi këtë problematik, si kur të kishte qenë pretendimi për Ehli Sunnet me pretendim qish do t'i dalon me njerëzit se kush është Ehli Sunnet dhe jo. Si kur të jetë Ehli Sunneti vetë se ti i thu vetës Ehli Sunne, atëherë edhe bidatxhiu i thot njëjtë. Nga se ku të themi bidatxhi, i themi nga kondi jonë, po nëse dalmi nga kondi ati, a i thot ti e bidatxhi. Unë jam Ehli Sunnet. Dhe kështu çdo grup ose tjetër i thot. Atëherë cila është ndarësja, kush e dan këta? Dhe kjo është çështje e njohur se çdo kush i thot vetës Ehli Sunne, wal Jamaa, hatta Rawafid, thot Sheikh Husam Demi, edhe Rafidit, thoj na jena Ehli Sunne, nga se ne e ndjekmi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Po kush e ndjek Muhammedin aleyhi salatu wasallam, atëherë kjo kërkon hulumtim, kërkon zel, kërkon dëshirë të flakt me njoftë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Andaj Sheikhul Islamu Tejmije kur flet në librën e tij për imanin në vëllimin e 7 të Mejmu'ul Fetawa, Kitabul Iman, thot imani është gjendje ndryshueshme. Gjendje e ndryshushme që nënkupton se s'ka ndonjë moment të njeriu që nga imani i ti ka stagnim tash imani jot o për pjet ose të posht kur dish prej xhamie imani ose shko për pjet ose të posht thot që e khulisamu të imie këta e kanë mohu bidat gjit që kanë mohu bidat gjit të çështja imanit shtohet dhe paksohet. E kanë mohu se në çdo moment shtohet dhe paksohet. Që nënkupton se sipas gjendjes kemi bidat në këtë aspekt. Kush prej juve dhe prej neve dhe këtë bashk mendojna se çdo moment të shtu imani ose të poshtë të tërma. Cili prej neve? Dhe na atë shumë shkojmë në pretendim deri sa edhe në qajtore kur rrim mendojna se imani ashtë të nejtë në arshin e Zoti Gjelle Gjelalu. Dhe kjo dalal, kjo humbje, nëse njeriu nuk e përmirëson vetë vetën, shkon largë. Andaj, njeriu du të me qeni kujdeshëm, nga se imani ti ndryshon. Imani ti ndryshon, lëviz. Njeriu tash është mirë, mas 5 minutave nuk është mirë. Sot është mirë, nesër ka gjetjen të ndryshme. Sot do Allahu nesër e shef vetën se është problematik. Sot e gjen vetën me zell, me bo ibadet, me i bo sunetet, e ka një raport të mirë me Zotin, e gjen vetën nesër nuk e ka atë zell, nuk e ka atë takat. Kjo çka në kupton? Se njëri ju shkon në gjendje të vazhdueshme, të ndryshueshme, vazhdimisht ndryshon. A dhe kjo është rrezik. Andaj sahabët me iman, të cilin e kanë falenderu Allahu xhallahu ala për këtë iman, prej sebepeve që ka i kanë morë për me rujtë shëndetën e imanit ka qenë leximi Kur'anit famëlart. Andaj nëse neve nuk e lexojmë Kur'anin, nëse neve nuk vajtojmë në Kur'an, nëse neve nuk ngjitemi me Kur'anin, që ngjitemi me ujin kur jemi të etur në flakën e etjes, atëherë gjërat mbesin pretendime të thata, ndërsa kullun yad'i waslan bil leila. Dietarët shpesh har kur doin me hedh poshtë pretendimin, thojnë krejt mendojnë se Leila e do ata, ama Leila si do krejt. Kjo poezi është e ati me gjnunit i cili e dashurut e Leila, mirë po djetarët e kam përdorë dhe në qështjën e imanit. Krejt thojnë se e dojnë Zotin dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem, po Allahu dhe pengamberin nuk thot që i du krejt. Krejt thojnë se najna me të vërtetën, po e vërteta nuk ju thot krejtve, ju i një të mit. Andaj kjo është shumë meselë e rrezikshme. Dhe pse ti të thojnë ato nga çka i ki dhe na dhe njëherë shok ndërit njëri tjetëri thojnë hajtë se mirë jena, kjo nuk nën kupton që ndryshon nga gjendja të Zoti Gjelle Gjelle Gjelle Aluhu. Nga kjo pik dalmi të meselja ku jemi në Kur'an, nga se jemi të qështja e ndryshimit të krijesës së tokës. Andaj me laqët të quditën qysh mundët me kriju Allahu Gjelle Walla dikan më të mirë se na. A mundet më kanë dikush më të mirë se na? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, janë çudit edhe në aspektin e krijimit edhe në aspektin e veprave. Nga se ka ardhë në tefsir, wa ma kuntum tektumun, dhe ata që ka ju e manim sheft, ka ardhë në tefsir se kanë bo muhabet ndërmjet veti me laqët. Kanë thanë, qka mundet më kriju më e mirë se na? Nëse shikojmë nga komponenti kanë krijuë, ka i ka kriju Allah, nga drita. Allahu është vetë, vetë dritë. Kanë thonë, na komponentin e kena dritë, nur. Allahu nuru se ma vati val ardë, Allahu është drita qejve dhe tokës. Ande Allahu kër argumentohet për vetë vetën e përmend, dritën. Allahu kër argumenton se Allahu egziston dhe ka kriju dhe është i cilësuar me veti dhe atributit të larta, qka argumenton? Argumenton me dritën. A mundë të dikush me ardhme na polemizu se drita se ekziston? Me thonë drita, këtë që ka një të menu që kjo drita se ekziston? Ska nevoj, së mundë, ska takat, pse? Drita vetë fol. Kjo drita vetë fol, jo kjo, ajo tjetra, ta që jemi natë. Po kur dale dita, së mundë të dikush me të polemizu, me thonë, a jeni sigur të se ka ardhë dita? Allah u kështu argumentohet për vetë vetër. Kjo komponenti, krijimi me laqeve, e dita, ka thonë nusebbihu bihu bihamdik, jo dhe që jemi të krijuar nga drita, po dhe të adhurojmë, e të bojmë ibadet. Atër shka mundet më konë më i mirë se na? Kam polemizu në mes veti. Allah e ka ditë, qka po folin në dërmet veti? A dhe ka thonë inni a'lem, unë e dije. E di qka? E di qka i një të bojmë më abet? I një të bojmë më abet se a mundet dikush marë më i mirë. Se na i në api dritës, edhe shejtani ka thonë, kush ka më artash? Ajo unë jam prej zjarrit. Dhe Allahu xhallahu ala e pruni dikan i cili as nuk ish prej dritës, as nuk ish prej zjarrit, por ish prej lloçit. Edhe ju tha krejtve mi urose është ati. Ademit alayhi salatu wassalam. Nga ajo që do ta shohim sot, sepse pse Ademit mi urose është? Çka ka Ademi? A është prej dritës? Jo, lloç. Vë dini lloçi çfarë është? Loqi, kur ka loq shumë, qka bojnë ana? E pastrojnë. Dhe njerës nuk dalin kur ka loq. Se nuk e dojnë loqin. Nuk e dojnë baltën. Por vetë se kur e përpunojnë. Pra loqi, nga esenca, nuk ka vlerë përveç nëse përpunohet, pra bëhet murë. E tash është i komodshëm. Për ndryshe nëse lëngëzohet, nuk e do kërkush. Edhe mundohet me largu loqin për vetës. Edhe kur thoje jam bo këtë loqe ka për qëllim, të mirën atë keqën, të keqën, jam bo këtë loqë, fshinjët. Ata u që ditë, po me laqë të shpëtunë se undalën të ajo që ka Allahu i ka krijuë më ju ndalë Allahut aty ku është kufini. Shejtani këta së në kuptoj dhe shkoj larkë. Andaj Allahu Gjellewala e tregon në Kur'an pse. E na nëse kuptojna pse Allahu e ka ngrit Ademin mbi me laqët dhe mbi shejtanë dhe mbi gjinët dhe krijesat e tjera, atëherë do të kapemi vetëm për këtë shkak. Për ndryshe shkaqet tjera nuk kanë kur farë vlere. Komponentet tjera nuk kanë kur farë vlere. Qysh kemi përmenë në disa prej ligjeratave. Andaj vëllezër, ata me laqët pyetën qysh mundet mu kriju një krijesë re kur neve adhurojmë Zotin, i bëjmë tesbih. Dhe e dim se tesbihu është sendi më i madh që Allahu e kërkon prej robërve, ata kush ka mujt mu kriju më i mirë se na. Ishte Ademi alayhi salatu wassalam. Në këtë meselë vëllezër, neve do ta përmendim më shkurt, nuk do të t'i çasemi me detale, po do të kalojmë në meselë tjetër. Në këtë ajet dietarët e përmendin një meselë. Meselja kush është më të mirë, a njerëzit apo melaçët? Keni dëgju, sigurisht se ulemat polemizojnë, a është melaçja më e mirë apo janë njerëzit. Shejhul Islam Ibn Taymiyyah dhe Ibn Qayyim al-Jauziyyah transmetojnë nga sahabët dhe nga tabiinët se medhhebi i sunnetit, dhe kjo neve na intereson me lejnë e Zotit Gjellalu, ato tjerat mendime, do më thonë, mërëna ulemave, polemikat e tyre, ju interesojnë talebe dhe gjallarve. Shekhu Islam Ibn Taymiyyah thotë, medhhebi sahabeve, tabiinve, medhhebi i sunnetit është se nuk ka mbivlerësim të absolutit, në mënyrë absolute. Nuk thuhet me laqët janë më të mira se njerëzit. Dhe nuk thuhet njerëzit janë më të mirë se me laqët. Pse? Nga se killoj i njerëzve është i ndanë kategori. Nëse themi se njerëzit janë më të mirë se me laqët, i bje që edhe Buxhehli me hitë njerëzit, sa ajo është njeri. Që i bje që me vlerësue mbi me laqët. Andaj këtu është kjo të laqëja. Dhe nga ky kanë, pastaj djetarët kanë polemizu. Por e vërteta që ka të Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, cila është, themi kështu, pejgamberët dhe evliat janë më të mirë se me laqët. Pejgamberët dhe evliat janë më të mirë se me laqët. Sikur që themi se burrat janë më të mirë se gratë. Por muslimania prej grave është më e mirë se burrat prej jo muslimanve. A kuptuat? Pra, është për qëllim se lloji si lloj nuk ka mundësi mu bë mbivlerësim njëri mbi tjetrin, por se nga lloji nxjerrët një klas, një kategori dhe mbivlerësohet. Nga njerëzit, a janë këtë njerëzit më të mirë se melaçët? Jo. Kush është më i mirë se melaçët? Pejgamberët. Këto janë më të mirë. Tjerët, evliat, varësisht nga kategoria. Kjo është meselja. Dhe sa për hak të ilmit, Ibn Hazmi shkon në mendimin se melaçët janë më të mira se njerëzit. Me argumentet të cilat ai ka shpalos në librin e tij El Muhalla, ku ka thënë se melaçët si bojnë gjuna Allahut, njerëzit i bojnë gjuna. Melaçët zgabojnë, njerëzit gabojnë. Melaçët Allahu xhellahu ole ka kriju nga drita, njerin ka kriju nga lloçi, njeriu ka kriju nga sperma, ndërsa melaçët janë të krijuar dera nga drita. Ekso me radh, mirë po Shejhul Islam Ibn Taymiyyah thotë se ky mendim është i Mu'tazilive, të cilët e kanë trajtuar meselën nga logjika. E kanë trajtuar nga meselën nga logjika. Çish i vjen në logjik, për shembull, nëse ti don me nënçmu di kanë, çish i thua? I thua far, kjo është kriju prej farës. Kështu e nënçmon apo? Po kur t'ia përmend se ky she, ky dëgjon, ky ka ilm, këto e ngrit. Andaj kur të përmendet njeriu si vler kundrejt me laçëve, përmendet nga plotësimi, jo nga fillimi. Përmendet nga plotësimi, jo nga fillimi. Andaj, melaset janë krijes karshi pengamberve më dopta në vlerë, nërsa karshi njerëzve të tjerën më të mirë, se sa nuk bohët muhabeti. Nuk bohët muhabeti se melaset janë më të mira se sa loj njerëzor e kështu më ratë. Andaj, kjo është meselat se në neve përmendëm shkurt, kush dënë më zgjeru i këthejrë librave të tefsirit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradhahum ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Kjo është ajeti që ne kemi mbet në ligjratën e fundit. Allahu xhallahu ala thot, pasi e mësoi Ademin të gjitha emrat, ja u prezentoi melaçeve të gjitha gjërat. Aradahum, shfaqje, ja qitë në skejnë. Dhe ju tha, embi uni bi esme i ha ula, më tregoni këto emra, nëse jeni të, është i përkthyer në gjuhën Shqipe, nëse jeni të sinqertë. Ajeti është pak më ndryshe, nëse jeni të dishëm dhe të vërtet në ata çka e thatë. Do të shpjegoj. Fillimisht në ligjëratën e fundit e banëm dallimin në mes mendjes dhe ilmit. Dhe kjo duhet me qenë e vendosur te koka e njerëzit. Mendja s'është ilm dhe ilmi s'është mendje. Dhe i pronëm argumentet që kanë përmend dietarët. E para prej tyre se mendja është instrument, ndërsa ilmi është lajm për një realitet nga të gjitha këndët. Pra, kjo gotë është e plastikut. Në ta ka disa përbërje. Ajo ka kalu në për disa faza. Të gjitha fazat e krijimit dhe të gjitha fazat e shndrimit në këtë formë që e ka tash, të gjitha monirat e përdorimit të mundshëm të kësaj gote dhe çka mundet më shëndru ndër diçka tjetër. Dhe si kur të ishte vendos në një materje tjetër, çka ishte shëndru dhe krejt ta format e mundshme, kjo quhet ilm, këta vetë Zoti e ka. Këta e ka, vetëm Allahu xhallahu ala. Na qa dina, e dim se kjo është tash gotë. E ka këtë formë të rrumullak, po nuk e dim se nëse ishbon në formë tjetër, qëka kish me kam? Nëse ishbon në formë tjetër, qëfar kish me qenë? Na nuk e dim. Ando kjo është ilmi, këta e ka Zoti te bareke, u e te ala. E dita tha Ibn Tejmije, mendja nuk i thuhet Allahut, i meqëm. Sepse i meqëmi mëson kadal kadal. Allahus mëson kadal kadal, po i di gjërat pa pamësim. I di gjërat pamësim. Na mësojna. Andaj tha, alle me edhe, e mësoj Ademin. Dërsa Zotit e bare kjo e te ala, i di gjërat pamësim. Si kur Allahu gjellovala ti mëson të gjërat, nuk do të ishte Zot. Po do të ishte i paaft. Gjdo paaftësi e zbret nga zësia, kështu që Allahu gjellovala nuk ka mundësi më u shfasi i menqër, po thuët el alim i dishëm. Këtu në këtë meselë, vëzër, është qështja e ilmit të Ademit. Në këtë meselë kam përmend dietart edhe qështjen e gjuhëve. Gjuhëve. Gjuha Shqipe, gjuha Arabe, gjuha Turke, gjuha Gjermane, ku të diqka prej gjuhëve. Dietart në këtë ajet, Alleme, Ademe, Esme, e Kulleha, kanë thonë se Allahu Gjelluale ja kam su Ademit të gjitha emrat në të gjitha gjuhët. Në të gjitha gjuhët. Që nënkupton se gjuhët, kjo është medhebi i Ehlisunnetit, se gjuhët i ka kriju Zotit e Bareke vë Teala. Kjo është meselja tjetër polemik në mesin e ulemave, se gjuhët, a i ka kriju Zotit, a i kanë shpik njerëzit. Tho që Shejhul Islam Ibn Tejmije, se gjuhët i ka kriju Allahu Xhallahu Ala. Dërsa Mu'tezilit kanë thonë gjuhët i kanë bo njerëzit. Gjuhët i kanë bo njerëzit. E vërteta është se gjuhët i ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije thotë, nga ky kant nuk lejohet mu nënçmu një gjuhë pse është gjuhë. Mundet mu nënçmu nga keq përdorimi apo nga përkatësimi. Për shembull thotë, kjo gjuhë jo besimtarëve. Kështu thuhet. Ama gjuha si gjuhë nuk nënçmohet. Për çfarë arsye? Nga se është krijimi i Zotit xhallahu ala. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe Ibn Qayyim al-Jauziyja argumentojnë me ata se gjuhën s'ka mundësi me krijuë njeriu. bollokin e fjalëve, bollokin e përbërjeve, bollokin e shprehjeve të shumta, s'mundet me kriju një njeri. S'mundet me kriju një njeri. Pse? Nga se ka lëllëshmëri të përdorimit. Lëllëshmëri të përdorimit. Andaj Allahu Gjellewala ka përmen ikhtilafu elsinetikum. Lëllëshmëria e gjuheve të juve argumenton për fuqin Allahu te bareke ve teala. Sigur që janë argumentu djetartë me matematikën, landën e matematikës, për të kudrejtën e Zotit Gjellewala. Pse? Nga se ata s'ka mundësi me shpik njeriju. Neve nuk jemi matematikan, por të djetartë argumentohen me matematikën për kudretin e Zotit, se atë kudret hatashëm se ka njeriju. Njeriju që ka banë? Emson vetëm. I është tonë, që ta mërën vlejë që tu. Po kitë këtë operacion, kushe ka inspiru i pari? Allahu te bareke, wa te ala. Andaj dhe zërgjuhët, i ka kriju Allahu gjelaluhu. Dhe thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, për këta argumentohemi me gjuhët e mdoja. Do shta gjuha jonë, është përbërje, se pas ta hidhrohen ata, se dhe t'janë fanatik në gjuhën e kombit vetë, por se gjuha jonë nuk ka mundësi mu kategorizu në ato gjuhët e mdoja. Po gjuha arabe, gjuhët e vjetra, në cilat kanë zbrit të Tevrati dhe Injili, këto gjuhë vezër janë të hatashme. Këto gjuhë, ka thonë Imam Shatibiu dhe Ibn Tejmije, veç një pejgamber e di komplet. Të tjertë nuk din. Kërrejt gjuhën e ditë veç pejgamberi. Andaj pejgamberi sallallahu aleyhi sallem është kureshi. Ishtë i familjes kureshite. Dhe aje flet gjuhën kureshite. Dhe Kur'ani ka zbrit në gjuhën kureshite. Ka zbrit në gjuhën e kurejshve. Dhe Kur'ani kuptohet në gjuhën e kurejshve. Por se pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, kur i ka ardhë një kabile, e cila ka fol një dialekt gjuhës arabe, por format ndryshme, kur nuk e ka dëgjuat dialekt dhe në takimin e parë ju ka fol me atë gjuhë. Djetarë kanë thonë, ka e ka mësu, ja ka shpallë Allahu Gjellalu. Argument tjetër e se pejgamberi sallallahu aleyhi sallem shpesh kur ka fol i kanë thonë, ja Rasulallah, këtë fjalin krejt e kuptum, që kjo fjalë qka është? Por shemë për përnë sa më thotë, do të vinë ruaj bidat. Ruaj bidat është arabisht. Sahabë thonë, ja Rasulullah, qka ruaj bidat? Kjo qka argumenton? Arab me Arab të folë. Arab me Arab. Argumenton se dhe sahabët nuk din fjalë. Në surën Abese, Allahu Gjellewala ka përmen disa lloj të pemëve të cilët plot për sahabëve nuk i kanë ditë. Wa ebbe, një loj peme të cilës shumë sahabe kanë thonë, që kjo qka është? Dhe plot prej ajeteve kanë vej pengamberi sëllem, që tu në që këtë ajet, qka është për qëllim? Kjo argumenton se pengamberi sallallahu alaihi sallam e ka ditë gjuhën në tërsi. Andaj kjo është edhe prej argumenteve të pengamberisë të ti sa jetë ditë gjuhën komplet. Andaj, meselja të cilën e kam përmend dietart në këtë ajet, Allama Adam al-asma kullaha, është gjuha. Është gjuha dhe gjuhët të gjitha i ka kriju Zoti jonë te bareke ve teala. Pastaj mrena gjuhëve ka mbi vlerësime dhe nën vlerësime. Gjuha më e kulluar është gjuha arabe. Gjuha më e kulluar është gjuha arabe. Thot Shejhul Islam Ibn Tejmije në librin e tij El-Jawabu As-Sahih, ala men baddala din al-Masih, përgjigje për ata i cilë kanë ndryshuar fenë në Isa alayhi salatu wassalam, thot janë pajtuar krishterët dhe jehudët dhe muslimanët se gjuha më e pasur në botë është gjuha arabe. Gjuha më e pasur në botë është gjuha arabe. Dhe evropianët para se me kalu në këtë periudhën e ndriçimit që ka quajnë ata, se kanë dalë nga pushteti i kishës dhe kanë kalu në renesancë, në rindriçim, pra të mendjes dhe filozofisë dhe shkencës, para kësaj gjendje, kur kanë dashë me shkollu dikan, që kanë ba? Kanë thanë, është umësu arabisht. Kur kanë dashë me shkollu dikan, me botë shkollës, me arsimue, me ngrit, kanë thanë, shko mësoj arabishtën. Dhe kur e kanë mësu arabishtën, evropiant janë bo ustadhë të evropiant, janë bo mësusa. Sot është e kundër ta. Po kjo është dopsi e muslimanëve. Kjo është dopsi e muslimanëve. Omer dhe Khattabi dhe djali vetë, Abdullaj i kanë re fëmit, Omeri fëmit e vetë, Abdullaj fëmit e vetë, kur kanë gabu në zanore gjuhës arabe fëmit, i kam shku me shkop, ka dhonec këtu. Që që thave qatë fjallë parëzit? Kështu, shkop. Pse? ka thënë ruë në gjuhën arabe se ju hup Kur'ani. Ruë në gjuhën arabe se ju hup Kur'ani. A ditë vlezër s'ka çdo të ketë në tokë dikush ka e kupton gjuhën arabe, atëherë dijeni se ma fe nuk ka, nuk mbet bitok. Nëse ti t'i jepet një libër kinezisht, edhe thu që to është udhëzimi Allahut, të thuhet që to është udhëzimi Zotit. Edhe na këtu mledh me krejt çka e flasim me gjuhën shqipe, edhe i bim edhe ato të tjerë çka flasin gjuhë të tjera, por asnjëri prej neve s'e marr vesh gjuhën kineze. A të kena mundësi me nxjerrë aty diçka? A kena me thonë çysh e paska vizatu këta? Kena me thonë çto? Çysh e paska vizatu Samir? Kështu është gjuhë arabe, për atë çka nuk e njeh gjuhën arabe. Andaj kanë shku djetarë lartë derisa Imam Maliku, kur ka fol dikush i arabisht, e ka thirë, i ka thirë kujdestarë të gjamis, ka thonë gjerë në këta jashtë, ose në të mësohet që flitet. Por se neve nuk themi që duhet domosdoshmërisht me fol gjuhën arabe, nëse na nuk jetojna me arab, dhe sot arabët vëzër nuk flosin arabisht. Këtë çka nuk e din shumica njerëzve. Sot në arabi, tregon Muhammed Husein, në librin e ti Husunu në Muheddede, kalat në rezikohen nga brenda. Thot në librin e ti, sot në tokat arabe, nuk flitet arabisht. Kë nuk është fjala ime. Dikush dhe të tipi ka zënë arab veç ka flasina. Arabi, i specializum në gjuhën arabe, Mustafa Sadiq Rafi'i, ki i cili në Egjipt ka ngrit revolucion kundër atyre që ka ndash me e zhduk dritën e Kur'anit, ka thanë një prej sebepeve qka ka ra pushteti muslimanve ka qenë kur në Turqi është largu gjuha araben nga zyrtarja dhe është vendos gjuha turke. Pastaj e kanë bëhe dhe ezanin turqisht, edhe pastaj kanë dalë rëdzoj e krejt. Ku ka fillu? Nga gjuha. Në Arabi sot vezër në flitet arabisht, po flitet me një gjuhë të rrugës e cila s'ka të boje me arabishtën, përvec se disa shkronja e disa fjalë të largëta e cilat kanë mundësi me përgjasue. Dhe njeriu me u bo doktor në arabi dhe me u kanë ma i shkëlqishmi në gjuhën arabe, nëse del në rrugë nuk i merë vesh ata që ka flasin. Nuk i merë vesh. Kiku gju fletë atyra ata e kuptojnë, por se ato që ka flasin ata nuk kuptojnë, na nuk i kuptojnë. Ata flasën një gjuhë jo arabe. A dhe kjo, Allahu Gjelluale ka përmend në Kur'an, o alle me Adem el esma e kulleha. Allahu ja ka mësu Ademit të gjitha emrat. Në këtë meselë, vëllezër, ka përmend në djetartë rëndësin e gjuhës e kulluar, rëndësin e gjuhës me gramatikë dhe letërsi. Djetartë kanë thanë, Allahu Gjelluale, kur e plotson një njeri, e plotson e të gjitha kandët. Kur e ka plotsu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga e ka plotsu në aspektin fizik, e ka plotsu në aspektin e bukuris. Dhe të mbajmë një ligjerat me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, se si është duk Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në pamjen fizike, që ta shofme se sa i plot ka qenë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qatë shumë ka qenë i mirë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët kanë thanë, kur shkojsh me punë, kur e krysh mi punën, vrap me shku me japo ftyrën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Së në kanët nga qatë shumë e ka ba Allahu Gjelluala të bukur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është prej plotësimit të pengamberis. Nga se si kur tishtë e kunder dhe të tishtë defekt për pranimin e davetit. Prej plotësimit që e ka ba Allahu Gjelluala pengamberit është sa i nuk guzon me dal nga gjuha e ti gjuhë jo letrare, jo gramatik, së mundët. Nga se kishin me ka për qatë fjallë, që së podim me folë. Të së podim me folë e po thirë të Zotit e Bareke vë tjallë. Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, asë një herë nga jeta e ti, se kanë dhirë asë një fjallë, jo arabisht, po nga kondi maj lartë i gjuhës arabe. Andaj Allahu Gjelluala e ka lafdru Muhammedi sallem në Kur'an me këta. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Ata janë mundu me rrëzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me lloj rrëzimesh. Allahu xhallahu ala kur e ka lavdruar çai ka thon. Kur ata po doin ti me rrëzu me dal karshi, nuk po folin arabisht. Kujt po drejtohet Zoti xhallahu ala? Arabëve. Nuk po të folin arabisht. Ajemi, jo arabe. Nga se fjale ajemi është jo arabisht. Wa hadha lisanun arabiyun mubin. E ku dojnë me krasu këtë Kur'an, kur është arabisht e kullume. Mubin, do me thonë se asë një fjallë si mungon, për vetë se është në stilin matë lartë të mundshëm. Dhe Muhammedi s.a.s. është lefdru me këta. Edhe në disa hadithe, ka thënë alejhi salatu e selam, e në afsahul arab, unë jam, a i cili e fletë gjuhën arabe, më të kulluar. Më të kulluar. Që nën kupton vlezër këtu një dobi. Pse i përpërmejnë me këta? A i cili dëshiron me bo thirin rukë të Zotit Gjellë Gjellalu, donë me thirë ka Muhammedi s.a.s. Duhet me e përsos gjuhën e ati poplit të cilit i fletë dhe thretë. Nuk ka mundësi me një gjuhë të rrugës të ult me thirë të Zoti i madh absolut. Nga se vjen desh thirja me ata të cili po thirët. Apo? Ku po thret? Të më i miri, të më i madhi, të më i dishmi. Po forma që ka përshpre, është forme ullët, është forme rrugës. A dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, kur ka bo demant dhe ka bo kundër përgjigje me ata ortak të vetë dhe vërsnik të vetë, dhe shpesherë khasmi dhe njëherë së në ka duru dhe është, dhe njëherë ka është ofenduë. Ka thonë edhe na dina me ofenduë, ma na jena musliman që i përmbami regullet. Pra, o vlezër, dikush ka nuk ofendon, mos me ndoni se s'dim mushaj. Mos me ndoni se nuk dim mushaj. As nuk dim me ofendu. Po, ka frenim. Andaj Omer Khattabi ka thonë, mos me ndoni se njof në gjahiljetin, po e njof në Allah. Janë dy zene. Pse se përdormi gjahiljetin, nuk nën kupton se dina, po nën kupton se Allah në ka thonë, mos e përdor. Pse e pshkin veti tanës, do me thonë me shpras në haram, do me shpras në halal. Pse e ki gjuhën, do me thonë me përdor, që shkoja jo, katë mërije. Jo. Andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më shdërgu me gjuhën ma të kulume. Dhe gjuha e kulume i tërhes njërzit. Dhe akuzën Muhammedi s.a.s. që e ka pas, kanë thanë arabët mushrikt, pi mashtron se po di me fol. Pi mashtron se po di me fol. Dhe kjo normale. Dhe kush di me fol i tërheq? Njërzit. Kush di me fol i tërheq? Njërzit. Andaj, nga ajo që e kanë dhirë djetartë, në këtë ajet, është Allahu te bareke ve teala, e kanë ngrit Ademin me dije. Me dije të gjuhës, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është maja dhe kurora e këtyre klasave të mëlloj të pejgamberëve alaihi wassalatu wassalam. Ajo që kam përmendur dietarët në këtë ajet vëllazër, Kurani vëllazër, nëse i qasemi fjalë për fjalë, aq më shumë çka e detajizon e shef mucizën e Zotit xhelel xhelaluhu. Dhe kjo është fjalë e shumicës dërmuese të mufesirave. Dallimi mes avamit dhe ulemave cili është? E kemi përmend në disa ligjërata. Ulemat i din detalet, avami i ditë përgjithshmet. Vlezër, nëse detalizohet Kurani, e sheh se asë një shkronjë, asë një zanore s'ka ardhë jo në vendin e vetë. E kemi përmend si shembul Isa alayhi salatu selam, që e përmendi shpesh djetarët. Musa është prej Beni Israilve. Apo, pe bujnë Israelve. Dhe gjithmonë Musa në Kur'an ka ardhë duke ju drejtu poplit vetë, ja ka u mi, o populli jem, o njërzit e mi, pra populli jem. Dhe Isa, ku është dërgu? Te Benu Israel. Por se Isa nuk është i lidh me ta me babë, s'ka babë. Kënë ka babën? Nuk ka babë. Dhe mungesa e babës dikane e ka babë me mendu se është Zotë. Por se Zoti jonë Gjellë Gjellë Luhu, gjithmonë kër i transmiton fjallët e Isës, që shtotë? Gjithmonë e Isa, shletën e Kur'anin, gjenë, tash me rjetët sociale dhe me mundësine internetit, kini mundësime me e shiku këta. Lip në Kur'an vetë Isa që shika full poplit vetë. Gjithmonë ju ka thonë, ja beni Israel, o bite Israelit, unë me juve së qenë atë lithë, se unë jam veç pinanës kam babë, që nërë kuptonë se... Kush e ka precizu kështu? Pse një herë s'ka gabu Muhamedi alayhi salatu vesselam me than o populli jam. Ai populli vet është i fol. Ben Israilve. Por se mungesa e lidhjes nga gjaku nuk e vën popullit të tyre. Nuk është prej tyre. Andaj kur në Kur'an nuk e gjenë se Isa i thot, o populli jam. Dërsa të tjerët, thonjë, o populli jam, ja kaumi. Kjo precizitet është që duhet të meditohet. Ajo që ka mërë një lezër në këtë mesele djetartë, është rëndësia e emrave. Rëndësia e emrave. Aqë më shumë emra që ka njëriju në kokë, aqë më shumë është i dishëm. Andaj Allahu Gjelluala tha, Alleme Adem el Esme e Kulleha. Allahu ja mësoj Ademit të gjitha emrat. Dija realisht qëfar e është emrë. Ti e di një emrë, a i se di. Ti e di një informat, a nuk e di. Realisht Allahu, ku është për para krijesave të ti në ilmë? A i e di që ka ndodhë në esër, në sedina? A i e di që ka ndodhë mas një sekundit në sedina? Kështu është për para, gjithmonë, apo, te bare kjo vëtë e ala. Kjo raport me krijesat. Njerëzit me njerëzit, kush është për para, a i që ka di, është për para ati që ka nuk di. Por shka shtetet sot mësë shumë di që i nënshtrojnë dhe i okupojnë shtetet më dopta, ku e kanë pikën daluse, ku janë për para? Në shërbim sekret, në plan strategjik. Këta e kanë bë planin për para atyre dhe janë okupus, janë gjithmonë mbi. Musliman që shtu janë konë dikur, gjithë musliman që shtu janë konë dikur, partë janë konë, e dina s'ka vjenë basë. Por se tash, Allah e përmisof gjendjen e muslimanve. Andaj Allah u Gjelle Gjellalu kërë mbi vlerësoj, Ademi me qka e mbi vlerësoj? Me emra. Me emra. Aqë më shumë që ka emra njëri unë kokë, aqë më i dishëm që ashtë. Aqë më që shprejhet me lojlëshmëri të fjalve, aqë më i dishëm që ashtë. Andaj Allah u Gjellalu ka përsot Kur'anin e ti. Një ajet, një mesele e përmen disa forma. Muhammedi s.a.sallem një mesele e përmen disa forma. Ulemat, kur vim të ulemat, cili është maj fort për tjetërit, a i cili di mu shprej, më mirë. Djetarë kur vinë mes Ibn Kajimi dhe Ibn Tejmijës, me gjithë se janë gati se shtije njëri me tjetërin kuptimin e ilmit dhe dije se madhe, të njerëzit Ibn Kajimi është maj kuptushëm, maj qartë, maj lezetshëm, maj ambël. Pse? Ibn Tejmija kur e shpjegon një mesele, jo që ajë nuk e ka bagajin e fuqishëm, por se e shprej me një fjallë, e shprej me një fjallë dhe e leqë ashtu. Gasa ju ka folë në shumitet e rastëve ulemave. Handaj kur pretendojnë dësa avam se na e mor në vesh Ibn Tejmijën, pra Allah, legenda. Haj, realisht, s'ka bo kur ma vet me avam, ki do të në marrë vesh Ibn Tejmijën. A i ka bo demand, kudave, kadive, gjikatësëve më të lartë të khilafetit, dhe realisht të gjallartë se morin vesh, ka folë. Nuk e marrë vesh. Ka terme që ditë, nuk e ditë që ka të folë. E dush me lexu fjallore, se çka po thot Ibn Tejmija me këtë fjalë. Me rëndësi. Pse Ibn Kajimi është më i qartë, më i kapshëm, lloj-llojshmëria është prej edhe. Thot, nëse jo, nëse s'e kupton kështu, kish kështu. Nëse s'e kupton kështu, ta bën një shembull tjetër. Nëse s'e kupton këtë shembull, kur ti boje të lloj-llojshme shprehjet, njëonën kimë kap. Thot Ibn Kajimi el-Juzije, nëse do më ditë se dikush a e dini mesele apo e ka imitim, çitja ka çetron. Ndroja onë, kështu djetarët i kanë sprovue në të kaluarën ilmin e ulemave. E vetë njëtën mesele me forma tjera. A, thotë se di qëta. E njëta, pikrisht e njëta. A, thotë qëta nuk e di. Dhe djetarë, kërja kanë zgatë dorën dikujna, nëse ka ditë me e gjithë se njëtën mesele ja kanë vetë në dhëtë mënyra. Imam Bukhariut, kërja kanë zgatë dorën Bagdad, se je imam i hadithit, i kanë mledhë 100 hadithe, i kanë përzi zinxhirat. Nishin hadithe, ka tregu Ibn Hajeri, Fethul Bari, 100 hadithe, çdo hadithit ja kanë përzi njerëzit. Çdo hadithit. Asnjë me një nuk e kanë lënë. Dhe kanë shkuar edhe e kanë pyet. Njëri ka vetë 10 hadithe. Ka thonë si di, nuk i di, nuk i di, nuk i di. Ato kanë thonë spëdeshe. Spëdeshe kur gjao, neve na kanë thonë se ti je kështu i madh. A ti e qaj Bukhariu shka fërshin për ti? Ka thonë poveç, prit një pak. Që ki i pari, hadithin e par, e ki përzi zinxhirin me 97-it. A 97-i është i pari. Hadith i dit, e ka zinxhirin të i 10-i, dhe i 10-i këthejet të i 2-ti. Ibn Hajeri thot, që i ka këthi të veni vetë, kjo është e letë. Po që i ka majt men me të parën herë 100 hadithet të përzime, kjo nuk ka e letë. Kjo nuk është e lehtë. 100 hadithe të përzime me t'i dhanë dhe ti mi këthit e veni jot. Pa e thonë prit një herë dhe një herë, kalzomni, kjo është hatashmëria e Imam Bukhariu. A me kur dush me ditë dikush a e dini mesele, këtheja ka që të rahon. Këtheja që ka që të rahon. Edhe pse nëse rrezikon çështja e imanit, vëllezër, shpesh herë kur i vet me dikan një mesele, nga tjetra anë, ka një anë ta kallëzon me iman, ka tjetra anë ta thot kufër. E njëjta mesele. Andaj Allama Adem al-Asma ya kamsu emrat. E ka zgjeru Allahu xhallahu ala Ademin alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë melaçeve ambiuni bi asmaiha ula. Tregomni ju këto emra. Tregom një ju këto emra. Këtu në këtë ajet vëzër, tregom një ju këto emra, këtë ndjesi që e ka dhënë Zotë i Gjellu Ala njërijut, është ndjesia të cilën Allah o lavdru me këtë që e ka dhënë njërijut, në surën Rahman. Allah u Gjellu Ala në e ka dhënë një aftësi, tani dhe ta përmendim, se e ka përmendim djetarë, të cilën aftësi s'ki mundësi me e pagujt me asë një loj qmimi. Ski mundësi me pagujt me asë një loj qmimi. Cila është ajo? Ajo që kanë thonë djetarë në tefsirin e fjales, embi uni bi esme i ha ula. Tregom një ju këto emra, mosi po thoni se pse me kriju Ademi. Djetarë kanë thonë, kërrejt gjërat për çka i ka vetë Allahu me lacit, ja u ka qitë për para. Ka qitë kodrën, e ka qitë gurin, e ka qitë ujin, e ka qitë argjendin, arin, e ka qitë tavolinën, e ka qitë lapsin, e ka qitë librën. Gjithë shka, mësë përmendim të ati, gjithë shka e ka qitë për para. Edhe ka thonë që kjo shka është, kjo shka është, kjo shka është. Dhe kër e ka vetë Ademi, i ka tregut të gjitha. Djetarë thonë, pse e ka pru Allahu kodrën edhe i ka thonë me lasheve qka që kjo? Pse ka pru, pse nuk e ka vetë? Për kodrën, pa e pru kodrën për para. Pse e ka pru për para? Aradohum, ja ka nxerë për para. Sikur kur i thu dikujt, që kjo, gota. Dikush s'ka pa kur gotë. Që që ka e mëne? Pse nuk e mshe edhe, nuk e vetë për gotën, pa e pa. Djetarë kanë thanë, sepse, edhe kur e kanë pa se kanë ditë, po para me ndo me e vetë, hiq pa e pa. A ja ka nxerë për para, kodrën, ka thanë, që që i thonë që sajtë? Nuk e dina. Qësa gjedrës që i thojnë? Nuk e dina. Qësa gjedrës që i thojnë? Nuk e dina. Dhe Ademit ja ka mësue. Djetarë këtu kanë thonë, këtu fshehet një meti maj madhë i njeriut, që ja ka thonë Zotë i Gjellë Gjellalu. Qëllë është të janë vëzë? Shprejën djetarë kështu. Se emrat pavarësojnë nga sjellja e realiteteve me veti. Kështu definizionë. Hudurul esmai jughni an huduril hataiqa. Njohja e emrave pavarëson nga sjellja e realiteteve. Do të shohë mësi. Nëse ti shkon me një vend, shëtitësh, ku do kofë në një vend, dhe kthejesh, dhe do nëmi u kazu shokve qa ki pa. Do nëmi u kazu shokve, familjarve, qa ki pa atje. Nësa ata nuk e din asë një sen nga ato sende që ka ti i ki po, qishja u kalzon? Shemë do me kalzu se e pash një licen shumë të madhë. Ama ata nuk e njofin asë fjallën licen, asë licenin. Qishja u kalzon? Dush me bo këta shë e ka po Zotë i Gjellë Gjellë. Me mor këtë djerën, me qute licenin, me thonë që qëta e kumë po. Do me kalzu se ki po kodër. Ama aj nuk e di qka kodra asë se ka pa kur kodrën. Qka dush me bati i dikujt për mi kazu se kun pa kodrë? Dush me morë me quhe atjet e kodra. Me thonë, ej, që ta e kun pa. Kësa i thonë kodrë. Do mi të regu se e ke pa një loj argjendi, një loj diamanti, një loj sendi, qëfar do koftë. Po s'ki mundësi mi a shpegu nëse aj nuk i njef termët, emrat. Qka dush me bati për mi a mësu atina? Kumpo kodër, që ki po? Kodër kumpo. Kumpo lumë, kumpo kopshtë, kumpo drumë, kumpo pëmë, kumpo lojshmëri të sendeve. Nëse njeriu nuk i din emrat dhe nuk e ka përceptimin se shka përflitët, qysh ish mi mor vesh vlezër? Qysh ish mi mor vesh? Kur dush dikujna mi lip, di shka, bjema qata, bjema telefonin. Edhe aj nuk e njef shka në telefonin. dush me shku me thonë, ej, që ta pedu, bema. Sa vështiri shkonë qështu me jetu? Me shku gjithmonë kur do t'i shka, ose me qute veni, ose me kopë se indin, me thonë qëta. Para me do djetarë, thonë, po mos me dite dhe mi thonë, pedu, pedu me morë qëta. Qëta pedu. Allama Adem el esma e kulleha, Allah jam se Ademit, krejt emrat. Djetarë kanë thonë, jam soj qysh me jetuhe, se s'murët me jetu ndryshe. Qysh kish me jetu, vëzër. Djetarët, kërë e kam përmenë këtë meseli, kam pru lëllë shembole. Një për shembojve që e kam pru, kanë thonë, për shembol, si kur Allah o mështi kalzon të njeriut, se kafshës të pijake, ti të ngojnë, mështu të të pimalësi së tëre, që që kishë mi përdorë? Para me do një njeri vlezër, nuk e din se kalli është kalli dhe nuk e din se kjo njeri. Si di këto emra, e që s'ka asë një lojnë leurie për realitete. Kur ta shofe kallin, a mundet mi shku me njësë të njerë, këta mund me përdorë, dhe kalli mu ka në nështrimin e këtina, a mundet? S'ka mundësi. Se realisht prej pamjes është ma i madhë. Dhe gjithmon ish, ish rujt, dhe se kish prej kur. Qka e ka bo e njeri unë me i nështru kafshët? Sa Allahu Gjellohale ka thanë, une ta kumë nështru, ta shko të lirisht mërë ata. Sa ajtë në gëntije. Mësë mu kanë që ki informacion, jo kalin, asë që ta se kështë prej. Nuk i kështë dit, asë një sen. Andaj djetarët kanë thanë, se prezenca e emrave të pavarëson nga sielja e realiteteve. Andaj ti ta shkon me një vend edhe vjen thu, shkova në filan lagjën, e takova filanin, nejta me ta, hina të filan kafja, shkova të filan deti, u takova me filanin, atje sa fellisht, atje gjdo sen, kjo ishte gjelbër, kjo ishte kaltër, dhe ki këti kupton. Se e di qka është kaltër, e di qka deti, e di qka lumë, këti di. Këta kushte ka mundcu? Allahu Gjellu thët, Allame Ademe el esme e kulleha. Allah ja ka mësu Ademi të gjitha emrat. A ve kuptoni vlezër se sfar begatije në ka donë Zotë jo Gjellu Gjellu. Allahu në Kur'an në surë Rahman e ka përmen ket aftësi. Ar-Rahman, Allame el Kur'an, Khalaqa el insan, Allamehu el bejan. Ar-Rahman, që në kupton se për mëshirës, mëshirusi, e ka zbrit Kur'anin, e ka kriju insanin, njëriun. Për te kësaj, ja ka mundcu me dit kretë gjërat, me dit, ti shprejhesh, a nuk shprejhet kafsha. Ti thu kjo është qështu, ajo nuk mundet me thonë qëta. Si kur kafsha të kish mujt me thonë diçka, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, si kur kafsha ti din të gjërat që ka i dini ju, qësht kish ishtë hangër mish? Qësht kish ishtë hangër mish? Por qenjë, nëse lopa, kur i vjen dakiki me e preti dhe me e përgadit për me hangër, ajo e kish ditë se ti e te e prej dhe e të bo hazër me e prej. Qa kish bo, vlezër? E kish bo që qka e ban ti me thonë dikush se jam të të vra? Ik! A ik! Tha për nga mbejrë ali i sëllasëm, hadithi muslim, me dit kafsha qka dini jo, se në hani mish. Kush e ka bo këta mës me dit? Që ti me hangër mish? Allahu Gjellu Ala. Ajo zdi. Ja që në hajën, mas 5 minutave ka mu therë, ajo kujton rahat ha, kujton që ka mu knaqë. Ama ajo ka mu therë. Andaj Allahu e ka privilegju njerijun. Djetarë kanë thanë, me këta Allahu ja ka dhanë pushtetin njerijut në tokë. Këtu është kuptimi fjales, inni gjailun fil ardi khalife. Unë jam të bon tokë një zëvenc timin. Qështë e zëvencanë? Me dije. Me dije. E din se gjësan është për ta. Dhe nuk i tutet kur gjajt. Andaj është njeriun se kryon lëllëj sejndesh, kryon raketa, kryon lëllëj flotash, hindeti thell, dhe pjas një sejndit nuk frigohet. Pse val? Nga se e ka inspiru Zotin në natyr, se këto janë tuat, ti i ki në shërbim, nuk të kanë shërbim ato. Nuk të kanë shërbim ato. Me qka i kanë nështru njeriu? Wa allame Adem el esma e kulla, Allah ja kam su njerit Ademit emrat. Andaj vlezër, nëse doni me investu në vendosin e gjërave në shërbimin tuaj, ku me investu? Në ilm. Në ilm. Pse Allahu e ka bo Muhammedin prijes të njerëzimit? Si kur t'i shkan, Allahu në ruajt i padishëm, a i kish pri njerëzimit? A kish qenë kufër mi dalë kërshim Muhammedin së zellem, si kur a i mësë kish dit? Jo. Po për shkak se Allahu ja ka dhënë dijen, shkak se ka dhënë kërkujna, ka dhënë kush, si dush, me artë e une, va e shhedu enë Muhammed e Rasulullah, dëshmo se Muhammed e është i dërguar i Zotit, si dush. A banë vesh me gjimësën, jehudët. Jehudët thonin, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu tha, e keferu, kam bo kufër. Pse? Sepse ata s'podojnë me dëshmu Muhammedur Resulullah. Ku është pika e dalimit? Ku është pika e dalimit? Ajt din që ka s'din njerëzit. Andaj sët njerëzit i shkojnë 1500 vjetë me kuptu se në derë ka elemente shkatëruse për njeriu. Shtar. Mas 1400 vjetë dhe ju vjen njerëzve ndërmen se mushkonja që ka Allah e ka përmen Kur'an, që ka janë talë babgjyshat e këtëre nipave të sodit, e kanë kuptu se mushkonja s'ko ka kanë mu bahaj gare me ta. Se raketën e kanë zbulu prej mushkonjës. Kretë raketa si që funksionon, modelin e ka të martë prej mushkonjës. Format se si funksionon dhe si tërhiqet lartë, kretë është e mushkonjës. Ata janë talë me, kur Allah u gjelluar e ka përmend zëgjt, se Muhamedi për përmend zëgjt në Kur'an, po sot prej zogut, ekonomia dhe lëvizja më e madhe me qka bëhet, me aeroplan. Dhe aeroplani është bukfal i marë prej zogut. Sistemi i ndërtimit të aeroplanit është prej zogut. Forma se si qëndronë lartë dhe forma se qëfar përbërje du të me pasë një aeroplani është e marë prej zogut. Pse nuk ja heke një flatrë. Gjithë shka është imitim i krijimit të Zotit e Bareke ve Teala. Andaj vëllezër, nimeti i Zotit ndaj neve është shumë i madh. Shumë i madh. Nuk ka mundësi njeriu me i dal hakësh Allahu xhelle xhelalu asnjëherë. Vetëm syri, syri si element. Që Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë, syri është prej mucizeve të Zotit të njeriu. Mucize. Syri i ka përbërjet që ti me pa larg, që ti me kap sendet. Dhe në munges të sirit njëriut, bota i shkane pa kuptim për ta. Dhe i bënkaj më gjëzije, thot, nëse do njëriut me ditë sa i ka dhënë Allahu Gjelluala, vesh le ti mshele sytë, edhe le ti mshele veshtë. Dhe se në ta shikoj sa shpejt kalon në kur gjëhiqë. Të shpija, jo tash. Të shpija, mshele sytë, dhe mshele veshtë. Edhe shikoj se ti ku i e tash. Dhe imagjino sikur mos mundesh me fol. Dhe imagjino sikur mos të kish ti mendje. Dhe imagjino si mos mundesh me lëviz. Edhe thuj elhamdulillah. Se shumë pas ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Andaj disa prej selefit kur i kanë dal prej tabeinëve kanë thënë, "Ma tregon një nimet të Zotit." Ka thënë, "Msheli dhe çelësit." Msheli dhe çelësit. E shef se Allahu xhela shumë pas ka dhënë. Çun po shoh, po flas, po shijoj e kështu me radhë. Andaj kjo është aje që ka duhet besimtari me ditë në këtë mesele, edhe pse vëllezër të ilmi ka dhe shumë gjërat të cilat duhet me i përmenë, mirë po, koha nuk na premton, dhe ta përmenjë dhe këtë ajetin tjetër se nën Allahu Gjelluar ka të regue se si me laqët u tërhoqën nga kjo kurreshtje të cilën e patën, tha Allahu Gjelluar, kalu subhaneke, la ilme lena, illa me allemtena, inneke entel alimul hakim, than o Zotë, i madhje, subhaneke. Subhaneke, vëllezër, është më i madh se sa fjala kur na themi i madhje. Andaj e gjenë përkthime i patëmeta, i lartësuar, i madhnushëm, e kështu me radhë. Që të në kupton se na nuk po mujna me gjuhën tonë, mi dhanë atë ngjyrën shka përja fjala, subhaneke. Subhaneke në kupton që dikush nga asë një kantë dhe anë nuk është i mangët dhe i likshtë. Andaj thanë, subhaneke, i madhje dhe ti e ditë qka banë dhe ti takon me bo, a qka du të me bo, e kështu me radhë. Në nuk kena dije përvecë ata qka ti na kimsua. Ti e i dishëm dhe i urtë. Këtu të ndalim i veshtë e fjala subhaneke. Dhe djetarë kanë thanë, pse u tërhoqen me subhaneke? Kjo është tërheqe, vlezër. Allah i tha, in kuntum sadikin, nëse jeni të vërtetë. Në gjuhën arabe, vlezër, fjala e vërtet dhe rren nën kuptohet do njëherë edhe nëse njëri nuk ka qëllim. Për shembull, i thuhet në gjuhën arabe kedhebte, dikujt i thuhet rrejte, ama jon kuptimin rrejte çka na i thojna. Për shembull, rren në gjuhën arabe është çdo sa çka nuk përkon me realitetin. Andaj do njëherë sahabët kur i kanë bërë demand do një sahabës tjetër, kanë thonë ka rrejt. Ai çka se mënon Aishka se kupton gjuhën arabe menon se sahabja ka akuzu për rren sahabën tjetër. Aisha i ka akuzu dhe sahabe me këtë shpreje. Ka thonë, këdhebe, ka rrejt. Ama nuk e ka për qëllim ka rrejt qka ne e kuptojna. Ja. Qa e ka për qëllim? Nuk ja ka qëllu. Nuk ja ka qëllu. Ndërsa kur ti thuat ka rrejt dhe e ka sinu rrejnën, atar këtu është për qëllim, kjo rrejna të na, qka njifët. Këtu kur ju ka thënë Allah, in kuntum sadikin, nëse jeni të e thonë dëvërtetën, i bje që mi thonë, këdhepte. Nuk është ashtu. Ama jo me synim, jo me synim, që nuk kupton se prapë për këthejmi të gjuha e Kur'ani. Këdhepte i thu dikuj dhe njëherë, rejte. Ama jo rejte me synim. Po së është ashtu që shpëthuë? Kur i tha Allah u kështu, ata u friksun dhe e ditën se këtu tash është problematike me vazhduhe. është problematike me vazhduhe. Kur Zoti thot, e si tjetë që ashtu, hajde tash, kalzojt, kjo me Zotin. Thanë, subhaneke, i madhje. Djetarë dhe lezër kanë thanë, se njeriu duhet ta merë mësimin nga melacet, se gjithmonë kur gabon, apo më katon, apo i banë Allahu gjuna, apo rëshqet, apo thot diçka s'ka s'duhet, nëse donë melacet gjuna, le të shpejtojen të sbih, me madhru Allahu Gjellu Vahale. Ata u friksun mështë i dhrojët Allahot, andë e thënë subhaneke, ti e i madhje. Vlezër, djetartë në këtë ajet kanë thënë se tesbihu madhrimi Zotit e qëtëson hidrimin Allahot e barëke vë të alë. Prej medhebit e elisonetit dhe akidis e elisonetit cilë është se Allahu jëgdëm, i dhrojët, jëlan, malkon, tjetra jërdëm, knaqët, tjetra jëfrah, gëzohët, tjetra jadhak, qesh, tjetra jestehzi, talët me talësin, ju khadi, ata që ka do me mashtru Allahun, Allahu e mashtrën ata. Këto sifatën e i besojmë reale. Kur e hidron Allahun, shpejton të sbih. Subhanallah. Se ka mundësi më të bo vull hidrimi edhe mos ndel. Zotin arrujt. Nëse neve, andaj, ka mundësi me një gjuna, hinë gjëhenem. E ka mundësi për një gjuna, hinë gjëhenet. Qysh, djetarë kërë kanë shpjegu, kanë thonë, qaj gjunahi, s'ka bo të ube, s'ka bo istikfar, ka këmgullin ta, edhe hinë gjëhenem. Tjetri pëndohet, ullet, e madhron Zotin, subhaneke, la ilaha illa ent, eksumeral, pastrot dhe hinë në gjëhenet. Andaj, subhaneke e melacheve, vlezër është, ai ilaçi më i mirë që kur gabojmë me thon subhaneke. Na gabuam. Na gabuam që na pyetëm kështu e ti o Zot je më i dijshëm, andaj në fund than innaka antal alim. Ti je i dijshmi. La ilma lana naskena dije, përveç se asoj çka ti na e ke mësuar. Shikoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit Allahu hidhrohet me një hidhrim, nuk është hidhru kur që ashtu. Dhe për këtë hidhrim du të me prit me mija vite në kam para Zotit. Me mija vite. Nuk ja fillon logaria. Ta edhim në ilmihadhin e parë që e kemi ledzu. Se në logari ka me pas pritje, s'fillon logaria. Kër e kanë studiu djetarët hadithin, bashkë me këtë subhaneke, kanë thanë, qka e që të son hidhrimin e Zotit? Qka e që të sonë? Tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Mi inspiron Allahu, mi frimzon muhe. Disa shpreje falenderimi. Nuk e ka falenderu kërkush Allahum dhe nuk e ka madhru kërkush Allahum qashtu. Mi jep muhe tash si di. Tash nuk i di. Atëher kam i dit. Kam e ra para Allahut në sejzde. Kam i a thanë që të fjalë. Deri sa që të sot, Allahu gjellu ala. Edhe ti thoi Allahu Gjellë, irfara se këja Muhammed, qoj e kryo në Muhammed, lip, qka po do. Qa ka me thonë, mame sa? O Zot, logaria në tja nise. Djetarë kanë thonë, Allahun e qëtëson nga hidrimi, kush? Shilëzë, kërë themi qëtësim, tjemi parasysh, mështë ti mormi fjallet me bisht, nuk është qëtësimi njëriju, është qëtësim që i takon Zotit e bareke, u e tala, pasi hidrohet edhe, e kundër ta është, e sak, e jardba, knaqët. Muhamedi alayhi salatu selam thot, do t'i them disa shprehje falënderimi që më fillu llogaria. Dhe shiko në ngjarjen e Yunusit alayhi salatu selam. Shiko në ngjarjen e Yunusit alayhi salatu selam. Në surën El-Enbiya, Allahu jalla wala çka thot për Yunusin alayhi salatu selam. Yunusi vëllazër është pejgamber. Është pejgamber. Dhe këta kush nuk e kupton, nuk e njeh Zotin e vet. Nëse na mendojna se nuk mujna me hidhru Zotin, se na jena dhe jena, na jena mat ignorant që ka mujna me egzistua. Nëse ti mendon se po frekuenton dhe po qarkullon në vendet e caktume dhe në parullat e caktume, se ti smunësh me hidhru Allahun Gjellë Gjellalu, dije se t'ka mashtru dikush ran. Shiko në surën El-Enbiya, Allahu për një pejgamber dvetin kalzon, që ka bo Zotin me ta? Ka thënë Allahu Gjellon në surën Enbiya, ajeti 87. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa dhennuni, i dhehebe mu gadhiben, dhe Yunusi, i cili iki prej popullit, duke e hidhrua. Kanë e ka hidhrua? Kanë e ka hidhrua? Hasan al-Basri ju thot e ka hidhrua Zotin e vetë. Dhe një pjesë dërmuese e selefëve thonë ka hidhur Zotin e vet se ka ik pa marr leje. Kush e ka hidhur Zotin e vet? Yunusi alayhi salatu wassalam. Andaj Hasan al-Basri u ka thënë: Allahu xhella xhelalu e ka këshillu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mos u ban si dhelhuti, ai cili e gjujtëm peshk. Ai cili e gjujtëm në peshk, në balenë. Pse vall? I thot Allahu Muhamedit mos u ban si Yunusi. Mos gabo me bodë një vepër që i dhronë Zotin tanë. Allahu që dhe dhehebe mu gadhi ben, shkoj duke e idhru. Kan e ka idhru? E ka idhru në disa prej komenteve Zotin e vetë. Për nga mërë, këthenu të tefsirim nuk e thirit, im një gjeririt, bagawijit. Shikone se kan e ka idhru. Me gjithë se im nuk e thirit thot, e ka idhru poplin e vetë. Po shumë prej selefit kanë thonë, e ka hidhru Zotin e vetë, se me pas hidhru popullin e vetë, Allah nuk e gjunë në balen për hidhrimim se e ka hidhru një shka. A mundet Allah me gjujt një pengamer në deti, se e ka hidhru një qafir? E kunder ta është, kër e hidhru një qafir në Allah e gëzohet. Ama dhehebe mughadhi ben, i ka hidhru dikant tjetër. Qaj ka dhënë Allah u gjelluara? Tha dhënë e len në këdira alejhi, dha i mendoj se na nuk këna mi angushtu puntë. Mendoj se nuk kemi angushtu pun. Fene dhe fil dhulumet e në balen në ersirat e shumta, a je boni një thirje. En la ilaha illa ente subhanak. Nuk ka zot që meritan të adhërohet përveçteje subhanake. Sikur me lasët. Subhanake, subhanake. Pse dha subhanake? Se hu ka hidhru Allahu Gjellë Gjellalu, dhëtë mu qëtësu e hidhrimi Zotit të Bareke, wa Teala, inni kuntu minë dhalimin. Une ishe prea të rëtësët, gabuan dhe banën zulon. Për nga mërë të Zotit, e qëtësojnë Allahu dhe hidhrimin e ti me subhanake. Andaj vlezër, subhanake edhe subhanallah, edhe subhanallah il adhim, janë fjarët të sëtët gjua jote nuk duhet me ilshue. Atë moment që ka ishlon, rruju për hidhrimit. Atë moment që ka i shlën këtë fjalë, rruju për i hidrimit, nëse i hidhrohet Allahu Gjellë Gjellalu, le të jenë kënaqët prej të ademit, derin fun atje, ketë me tije, zë dëvan dobi kur gjom. Edhe më laqët, edhe gjinët, ketë më kënë të kënaqët me tije, edhe kafshët, zë dëvan dobi, Allahu ka i hidhrohet. Andale të asinojmë, kënaqësin rizallokun e Allahu Gjellë wa Ala. Kjo duke thonë subhaneke, edhe duke thonë la ilme lena, na s'kena dije për vetë sa ta shka Allahu Gjellë wa Ala na i ka mësue. Kjo është ajo që ka i përket këtij ajeti, edhe pse në këtë ajet ka edhe shumë prej mësimeve në elusmi Zotin tonë të bareke wa teala, që Allahu Gjellë Gjellalu mos të hidhrohet me neve, në mësën Allahu Gjellë wa Ala nga dija e tina, elusim Allahu Gjellë wa Ala, që Allahu të bareke wa teala, në mësën që ti kuptojnë ajetet e Zotit, fjallët e pengamberit, sallallahu aleyhi wa sallem, elusim Allahu të bareke wa teala, që Allahu Gjellë Gjellalu në ndryqon mendjet tona me Kur'an. Në mësën Allahu Gjellë wa Ala që tjetojnë me Kur'an. Dhe në mësën Allahu të bareke wa teala që të ndryqojmë zemrat tona me librin e Zotit të bareke vë të ala. E lusim Allahu në gjellu ala që Allahu të bareke vë të ala në mund thënë që të arrim Ramazanin dhe të bëjmë ibadet Allahu të bareke vë të ala. E lusim Allahu në gjellu gjelalu që Allahu të bareke vë të ala muslimat këdës janë Allahu të ndihmon, jetimat dhe muslimat Allahu të mëshiron, pasanikët Allahu të iban të gjimert, e fukarat Allahu të pasuron. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.